la terre bonita. Bien aimé, Banguna ba baby sanga no likani si totonga na mayele. Oh mon amour, ba mesa na songi songe, ba mi piti, agani wa ya mbeli na banga te pona yo. Na koya lobi na ndako, na koya komoni sayondenge na zoke, ota bazo. Etiki cicatrice monene na motema kanda eleki makasi bibi na kolela bati esala nokie oyoyo asoto emukana bati esala mbangwe oyoyo nayo asoto emikana change motema na tambola moto komisanga degre ya suka. Fati omo ya nzanga na elanga, Fati omo ya nzanga na ebale, Fati omo ya ndongo na elanga. Tomi pesa na sere bona sincerite, sincerite, fidelite, benediction ezala seko. Sala no kie yo yo asa anzoto e kokana bati sala mbangwe mon amour nayo anzoto e ningana change motema na tambola moto komisa ma degre ya suka bati omo ya ndongo na elanga bati omo ya nzanga na ebale bati omo ya nzanga na ebale komi pesa na sere mpona sincerite sincerite fidelite benediction ezala seko delilita Advocat.